Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. आज का विषय मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, मृत्यु के बाद क्या होते हैं, भगवान है कि नहीं, अगर है हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, भगवान कौन है, ये सब सार्थक प्रश्न पूछना मानव जन्म का उद्देश्य है। और खाली पूछना नहीं, जवाब मिलना भी। वास्तव में ये ही मानव जन्म का उद्देश्य। और अगर मनुष्य इस प्रकार का प्रश्न नहीं करते हैं तो वो केवल एक जरसा बुद्धिमान पशु है। हितोपदेश में एक मंतव्य है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान्यमेतत् पशुभ्य नराणाम्। आहा निद्रा भाई मैथुन, खाना निद्रा नींद जाना, आहार निद्रा भाई लगना, डर लगना, और मैथुन, ये चारों मनुष्य कहते हैं और पशु भी कहते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य क्या केवल थोड़ा सा बुद्धिमान पशु है? बुद्धिमान है और इसलिए मानव जन्म में इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम, धर्म पालन करना, धर्म के बारे में पूछना मानव जन्म की विशेषता है। मनुष्य पशु जैसे खाते पीते सोते हैं, मैथुन करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन पशु जाति में परम सत्य के बारे में पूछना संभव नहीं है। और कुत्ते बिल्ली इत्यादि पशुओं को भगवद गीता ज्ञान प्रचार करके भी तो कुछ भी समझ नहीं सकते। मानव जन्म में अवसर है धर्म के बारे में पूछना और धार्मिक मार्ग में जाना। इसलिए धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम, धर्मेन ही न पशुभ्य नराणाम्। इसलिए हितोपदेश का मंतव्य है कि जो मनुष्य दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी परम सत्य के बारे में, परम धर्म के बारे में, जीवन का उद्देश्य के बारे में नहीं पूछते हैं और प्रयास नहीं करते हैं आध्यात्मिक प्राप्ति प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए, तो वो मनुष्य वास्तविक मनुष्य नहीं है, द्विपद पशु है। तो आजकल प्रगति बहुत है, यांत्रिक प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत है, लेकिन उससे पूरी मानव जाति विमोहित हो गया है। और सोचते हैं कि खाली बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने से और सुपर कंप्यूटर बनाने से और टीवी देखने से और डिस्को डांस करने से मानव समाज का विकास होता है, और इसलिए धर्म पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से इस प्रकार का सोचना, इस प्रकार का विचार पाशविक है कि खाली बिल्डिंग बनाने से, कंप्यूटर बनाने से, प्लेन ट्रेन कार में जाने से मानव जीवन का उद्देश्य संपादित नहीं होता और प्रकट है, स्पष्ट है कि मानव समाज में इतनी सी प्रगति होने के भी तो आजकल तथाकथित प्रगत सभ्य मानव जाति में पशु जैसे व्यवहार साधारण है। अगर धर्म पालन करने है तो सद्व्यवहार, काम क्रोध लोभ इत्यादि दमन करना, तो ये सब प्रयास करते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली का लक्षण है तो सब सद्गुण चढ़ के खुद को बड़ा दुर्जा बना, तो जितने भी बड़ा बदमाश हो इतने सब प्रगत मान जाते हैं। और इसलिए पूरा मानव समाज में फैलता असंतोष है, कोई शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कुछ दिन के पहले मैं अमेरिका में था तो भारतीय भारत का युवा वर्ग कितना उत्साही है अमेरिका जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका में पैसा ज्यादा है और टीवी मूवी से हम ऐसा इंप्रेशन मिलते है कि अमेरिका स्वर्ग जैसे है या करीब स्वर्ग से और अच्छा है। तो अमेरिका में था और अमेरिका के 50 राष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में था और कैलिफोर्निया में साउथर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस का इलाका वो नुमरो उनो पूरे दुनिया में लोग ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि वहां के लोग तो धनी है, गरीब लोग भी हैं लेकिन काफी धनी लोग भी हैं और सबके बड़े बंगलो है और बड़ा कार है और सब सुविधा है भौतिक इंद्रिय सुख के लिए। तो वहां पर पंच दिन था और ऐसे 6-7 ऐसे प्रवचन दिए और सब प्रवचन में सबको बोला कि आप अमेरिकन है, कैलिफोर्नियन है और पूरे दुनिया के लोग उत्साही है अमेरिका और खास कैलिफोर्निया आने के लिए। भारत में उस सब अमेरिकन कॉन्सुलेट में तो 4 महीना प्रतीक्षा करने पड़ते हैं अमेरिकन वीजा इंटरव्यू प्राप्त करने के, तो लोग इतना पागल है अमेरिका जाने के लिए, इतना सब बड़ा वेटिंग लिस्ट है, जिससे वे आपके बीच में आ सकते रह सकते। लेकिन क्या है, आपके बीच में कोई नहीं है जो सुखी और शांत है, सबको पता है, और कोई खिलाफ नहीं किया, कोई अस्वीकार नहीं, सब बोले सही बात है, सही बात है, हम सुखी नहीं है। इतना सा प्रगति होने के भी, इतना सा धन समृद्धि होने के भी हम संतुष्ट नहीं है। ज्यादा लोग वहां पर एक प्रकार का दवा लेते हैं, उसका नाम है प्रोजक, एंटी डिप्रेसेंट, तो सबका डिप्रेशन है, सब उदास है। तो इतने से प्रगति, इतने से धन समृद्धि है, तो फिर भी बहुत से लोग इतने से उदास है कि रोज प्रोजैक लेना है, अगर नहीं लेना है तो सुसाइड होने वाला है, ऐसा होता है। तो इसका क्या कारण है? आधुनिक सभ्यता का प्रयास है, भौतिक विकास, खास टेक्नोलॉजिकल विकास के द्वारा सबको सुखी बनाना। और टीवी में हम देखते हैं तो कैसे सुखी होना है, तो ज्यादा काम करो, पैसा ले लो, और बड़ा बंगलो खरीद लो, कार खरीद लो, पेप्सी पियो, फिर आप इतने सब प्रसन्न होंगे कि रास्ते में आप नाचेंगे पेप्सी पीने से। लेकिन ये खाली प्रचार है कि हम ऐसे सुखी हो सकते, लेकिन वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि जिनके पास वो सब भौतिक सुविधाएं है, तो उसके पास सुख शांति नहीं होती है। तो पेप्सी पीने से क्या सुख मिलते है? मुझे एक बोतल का सुख दे दो, पेप्सी खरीद सकते पी सकते, लेकिन उससे सुख प्राप्ति नहीं होती। और खाली स्वप्ने में हम सोचे, क्योंकि टीवी में देखते पेप्सी पीने वाले इतना आनंदित होते हैं कि बहुत हंसते है और नाचते है, लेकिन हम पेप्सी पीते क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खाली जेब में थोड़ा पैसा है, कम पैसा है। तो ऐसे है, पेप्सी पीने से, बड़ा बंगलो में रहने से, सुंदरी स्त्री विवाह करने से, बड़ा पैसा वाला होने से सुख नहीं मिलते। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पूरा मानव समाज का उत्सर्ग है इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन अगर प्रयास था तो यही बात समझना कि हम शरीर नहीं है, शरीर अस्थाई है, लेकिन मैं आत्मा हूं, मेरा कुछ वास्तविक संबंध नहीं है इस शरीर के साथ, इस पूरा भौतिक जगत के साथ। अगर वो प्रयास था, यही बात समझना, तो इतना सब प्रयास नहीं होता इंद्रिय सुख के लिए। मानव जीवन में धार्मिक प्रयास करना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो ये सब प्रश्न पूछना और उत्तर मिलना जीवन का उद्देश्य है। अगर हम खाली भौतिक तरफ में उन्नति करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दिशा में हम कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं, तो अवश्य ही हम असुखी होंगे, क्योंकि हम आत्मा है। शरीर का जन्म होते हैं और उसके बाद मृत्यु होते, यही स्वाभाविक है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, जो जन्म लिया है उसका मरण असंभव है, और जो मार गया है तो उसका पुनर्जन्म भी होते हैं। तो यही सब पता हम मिलते हैं शास्त्र है, शास्त्र से। शास्त्र क्या है? शास्त्र है वो ज्ञान जो हम इंद्रियों का प्रयत्न के द्वारा नहीं मिल सकते, यही ज्ञान आध्यात्मिक स्तर से। हम अंतर्दृष्टि से समझ सकते हैं कि मैं सनातन हूं, मृत्यु के बाद मैं होऊंगा। एक उदाहरण है कि अगर एक व्यक्ति मर जाते हैं तो सब क्या बोलते बोलते वो चला गया, तो कौन गया और कहां गया हमें पता नहीं है। तो दुनिया में सभी भाषाओं में लोग ऐसे बोलते हैं, एक आदमी मार गया वो चले गया, सब बोलते हैं। गुजराती माँ हा चाली चले हो गया करे राइट, चले हो गया हिंदी चले गए, बंगाली चले गए, इंग्लिश He's gone away. कोई भी दूसरी भाषा सिंधी में क्या बोलते हैं? गेवाली, गेवाली। Any other languages? Oriya, Tamil? No. सभी भाषा में ऐसे बोलते हैं। कुछ दिन के पहले ताइवान में भी था, तो पूछा तो मैंडरिन चाइनीज में क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं है, लेकिन चला गया। सभी भाषा में ऐसे बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब? हम समझते हैं कि जो शरीर का मालिक था अभी उस शरीर में नहीं है, शरीर और आत्मा अला के आत्मा चले गए। क्यों ऐसे बोलते हैं? सभी भाषा में। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, और शरीर का जीवन जीव से आते है, और जीव जब जाते हैं शरीर शव होते हैं। वो जीवित शरीर जब तक प्राण उपस्थित होते हैं तो वो शरीर को मारना हो, ज्वलाना, आग में डालना, तो हत्या होते हैं नहीं, और अगर एक जीवित शरीर को आग में डालना है तो वो अपराध है कानून के विरुद्ध। लेकिन जब ही शरीर से आत्मा जाते हैं, वो शरीर जो जीविता अभी शव है, तो वो शव को अगर एक दो दिन में आग नहीं डालना है तो वो कानून के विरुद्ध होगा। तो क्या अंतर है? तो सब केमिकल्स एक ही है नहीं। एक व्यक्ति जो अभी जिंदा है और 5 मिनट के बाद वो मर गए हैं, तो जीवित शरीर और शव में क्या फर्क है? तो केमिकल सब एक ही है नहीं। एक सिर है, दो हाथ है और एक पैर है, सब कुछ है। तो क्या अंतर है? चलेगा क्या? चलेगा सब केमिकल्स है, एक ही केमिकल्स है। आत्मा चलेगा तो हम बोलते चलेगा, लेकिन कौन गाया, कहा गाया हमें पता नहीं है। तो पता प्राप्त करना चाहिए हमारा गमन के पहले समझना चाहिए हम कौन है और हम कहां जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तु मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्तु अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुणी लोग ऊपर जाते हैं, राजगुणी लोग मध्य स्थिति में रहते हैं, और पाप कर्मी तमोगुणी लोग की अधोगति होती है। क्या है? आजकल शास्त्रवाणी नहीं मानने का फल से कोई पुण्य पाप का विचार नहीं करते हैं और सोचते हैं कि इस जीवन तो सब कुछ है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा, और इसलिए पाप कर्म करने से कुछ डर नहीं होते। हम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कौन देखने वाले हैं, कौन कुछ कहेंगे? लेकिन हम नहीं जानते हैं कि इस भौतिक जगत में तो इतना सा साइंटिफिक लॉ के साथ, वो सब साइंटिफिक लॉ है ना, लॉ ऑफ रिलेटिव, एक्चुअली रिलेटिविटी थ्योरी, साइंस में आप क्या सीखते हैं साइंस क्लास में? डिफरेंट लॉज, साइंटिफिक लॉज। तो बहुत ही सूक्ष्म लॉ भी है भौतिक प्रकृति का, बहुत ही सूक्ष्म और तीव्र नियम है कर्म फल का नियम। जो अच्छा काम करते अच्छी गति मिलते हैं और जो बुरा काम करते हैं अधोगति मिलते हैं। तो यही समझना चाहिए, नहीं तो बहुत विपत्ति होती है। और यही शिक्षा सबको देना चाहिए मानव सभ्यता में। अगर इस शिक्षा नहीं देना है तो सभ्यता तो असभ्य होते हैं, और वो हम आजकल देखते हैं धर्म शिक्षा का अभाव का क्या फल होते हैं। तो बाप अपना बेटा को भरोसा नहीं कर सकते और बेटा भी अपना बाप को भरोसा नहीं कर सकते। ये आधुनिक तथाकथित प्रगति का फल क्योंकि हम सोचते धर्म उसका क्या जरूरत है, फैक्ट्री बनाओ, डिस्को बनाओ, पब बनाओ। पब आपको मालूम है पब क्या है, बैंगलोर में सब जानते हैं पब का मतलब बियर पीने का जगह, अंग्रेजी शब्द बियर पीने का घर। तो मैं कौन हूं, तो ये बात पहले समझना चाहिए। मैं केवल शरीर नहीं हूं, शरीर अस्थाई है, लेकिन मैं सनातन हूं। और इसलिए जितने भी प्रयास करने हैं शरीर और इंद्रियों का तोषण करना, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम शरीर नहीं है। तो आत्मा तोषण करना चाहिए। तो आत्मा कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, तो पहले समझना चाहिए आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का क्या संबंध है परमात्मा के साथ। तो ये सब सीखना चाहिए। तो आधुनिक युग में बहुत से लोग आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं कि आत्मा के लिए कुछ प्रमाण नहीं है। प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण है कि केमिकल्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में प्रमाण है। प्रमाण है कि 2H2 plus 2O2 equals 2H2O, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेके 2H2 plus 2O equals 2H2O, सॉरी, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेके और दो ऑक्सीजन एटम लेके मिक्स करके दो डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड अर्थात वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इसलिए यही प्रमाण है, हम लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन कि आत्मा की अस्तित्व है क्या प्रमाण है, आधुनिक वैज्ञानिक लोग ऐसे पूछते। लेकिन यही बात समझना चाहिए कि स्थूल विज्ञान में कुछ प्रमाण है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान में नहीं है। इसलिए अभी तक थियोरी ऑफ रिलेटिविटी खाली थियोरी है, क्योंकि उसको नहीं, और अच्छा उदाहरण है इस क्वांटम फिजिक्स में, जितना क्वांटम साइंटिस्ट है इतना थियोरी है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है। एटॉमिक थियोरी से और भी बहुत उन्नत है। क्वांटम थियोरी में साधारण फिजिक्स में प्रमाण देना है एटम की अस्तित्व है, लेकिन क्वांटम थियोरी में एटम की अस्तित्व नहीं है, खाली लहरी होती है, वेव्स होते हैं। तो क्वांटम थियोरी तो साधारण फिजिक्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इसलिए साइंटिस्ट भी बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। तो सूक्ष्म वस्तुओं का प्रमाण, सूक्ष्म वस्तुओं का प्रकट करना वैज्ञानिक प्रमाण से संभव नहीं है। और सबसे सूक्ष्म है आत्मा, तो आत्मा का मतलब अप्राकृतम, आध्यात्मिक। आत्मा की परिभाषा है कि भौतिक वस्तु नहीं है, तो भौतिक विज्ञान से उसको समझना संभव नहीं है बाय डेफिनेशन। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि चूंकि हम भौतिक इंद्रियों को आत्मा नहीं देख सकते, उसलिए आत्मा की अस्तित्व नहीं है। तो आध्यात्मिक उपाय से आत्मा का पहचान होते हैं, भौतिक विचार से संभव नहीं होगा। फिजिक्स लेबोरेटरी में आत्मा को देखना संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा मेटाफिजिकल, फिजिक्स के अतीत है। लेकिन आत्मा का प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि आत्मा की अस्तित्व है। चले गया, क्या चले गया? जिंदा शरीर और शव में क्या अंतर है? तो सब केमिकल्स एक ही है, तो क्या अंतर है कि आत्मा चले गया। और हम आत्मा है, अगर हम इसी बात को ग्रहण करते हैं, फिर आध्यात्मिक साधना करने से हम स्वयं की अनुभूति में समझ सकते, महसूस कर सकते कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और प्रकट है कि जो आत्मा को स्वीकार करते हैं और आत्मा धर्म पालन करते हैं, वे संतुष्ट और सुखी होते हैं। तो इसलिए समझ सकते हैं कि आत्मा ही है, और जैसे हम व्यवहार करते हैं, जैसे हम धर्म पालन करते हैं, उसके अनुसार आत्मा प्रकट होते हैं। आत्मा सुख के द्वारा प्रमाण है कि आत्मा ही है। और जो व्यक्ति आत्म धर्म पालन नहीं करते हैं, तो सामान्यतः असुखी, असंतोष होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म प्रमाण है कि आत्मा ही है। और पूरा इतिहास में सब ऋषि मुनि और भगवान स्वयं कृष्णा सब स्वीकार करते हैं कि आत्मा ही है। और ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार में प्रकट है कि वे साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस भौतिक सुख का प्रयास से अनासक्त, उदासीन। साधारण व्यक्तियों तो खुद को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन वास्तव में सब जो आत्मा धर्म अवलंबी नहीं है, सब इंद्रियों का दास है। हम इंद्रिय दास है, कैसे? अगर हम आइसक्रीम पार्लर के पास जाते हैं, हम सोचते हैं कि अंदर जाना अच्छा, ऐसा है, ठीक है, जाता हूं। सब इंद्रिय दास है, इसलिए प्रमाण है कि अगर सब इंद्रिय दास नहीं थे तो टीवी एडवर्टिजमेंट से कोई आशा नहीं होता। कोई व्यक्ति पेप्सी पीने वाला नहीं था अगर एडवर्टिजमेंट नहीं होता। पेप्सी पियो और सब ठीक है, पीता हूं पीता हूं पीता हूं। क्यों पीते हैं? क्योंकि सब इंद्रिया का दास है और देखते हैं पेप्सी पीना से इंद्रिया सुख होती, भोग विलास होते, और इसलिए पेप्सी पीते हैं और पूरा जीवन उत्साह करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्ति का प्रयास में। क्योंकि सब सोचते हैं कि इंद्रिय सुख ही सुख है, तो सब इंद्रिय का दास है। लेकिन आध्यात्मिकतावादियों सब बड़े बड़े ऋषि मुनि तो इंद्रिय सुख में कोई भाग नहीं लेते हैं और बहुत ही सुंदरी अप्सरा स्वर्ग किनारियों आके भी ऐसी ऐसे ऋषि मुनिगण का तपस्या चरण के लिए तो जो वास्तव में उन्नत है आध्यात्मिक प्रगति में तो स्थिर रहते धीर होते। इसका मतलब है वे भोग विलास इंद्रिय सुख से अतीत है, वे वास्तविक सुपरमैन है। सुपरमैन कौन है? नहीं है जिसका बड़ा मसल है, वो सुपरमैन नहीं है। एक बार मैं ट्रेन में था, ये क्या 15 साल के पहले की बात, और कुछ पाकिस्तानी जवान मेरे डब्बे में थे, टूरिस्ट, और भारतीय जवानों के साथ कुछ बातचीत हुई और पाकिस्तानी जवानों ने कहा कि इमरान खान इज ए सुपरमैन, और सब भारतीय भी स्वीकार किए सही बात है। तो आज इमरान खान रिटायर्ड सुपरमैन है। तो वास्तविक सुपरमैन कौन है? कौन है जो निपुण है एक बॉल को, क्या इमरान खान वाज ही अ बैटर और अ बॉलर और व्हाटएवर, बोथ, डबल एक्सपर्ट। तो बॉल को बॉल करने से या बैट करने से कैसे सुपरमैन होते? एक्चुअल सुपरमैन कौन है? जो प्रबल इंद्रियों को दमन कर सकते, जो भौतिक कोलाहल से उदासीन है और जिनकी दृष्टि भगवान की दिशा है, तो वो ही सुपरमैन है। तो आधुनिक इतिहास में हिटलर, स्टालिन बहुत फेमस है ना, क्योंकि इतने से लोग को नियंत्रण किया। तो स्टालिन, हिटलर, चर्चिल, जूलियस सीजर, तो सब बड़े बड़े नेता थे और इतने से लोग को नियंत्रण किया, लेकिन अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं कि एक सीजर था एंटनी, जो बहुत सारे आदमियों के नेता था, वो सबको नियंत्रण किया, महान फौज था। तो इतना सा लोग और इतना सा देश को कंट्रोल किया, लेकिन उसकी पत्नी क्लियोपेट्रा को कंट्रोल नहीं कर सका। और क्लियोपेट्रा की दृष्टिपात से उसका मन पूरा विचलित जाता था। तो हम इतने सा लोग को कंट्रोल कर सकते, लेकिन इंद्रियों को दमन करना और बहुत बहुत कठिन है। इसलिए वास्तविक सुपरमैन है जो इंद्रियों को दमन करते हैं। लेकिन इस आधुनिक असभ्य सभ्यता में, तथाकथित सभ्यता में, किसी का प्रयास नहीं होते हैं इंद्रियों को दमन करने। खाली इंद्रियों को भोग में लगा और ऐसे मानुष पशु जैसे बन गए हैं। तो इंद्रिय दमन करना चाहिए। इंद्रिय दमन करने से मन शांत होते हैं। अगर हम हमेशा इंद्रिय सुख के बारे में सोचते तो सदैव मन अशांत होगा। मैं वो चीज चाहता हूँ, दूसरी चीज भी चाहता हूँ, तो वो लाना है और बहुत प्लान करते हैं। मैं जॉब करूंगा, ज्यादा पैसा मिलूंगा, फिर बंगलो खरीद लूंगा और धनी होऊंगा। ऐसे मन सदैव चलते रहते हैं, मन सदैव असंतुष्ट अशांत होते। लेकिन जो जानते हैं कि जितने भी चीज, जितने भी संपत्ति है मेरे पास, तो मुझको लेश मात्र भी सुख नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा कुछ वास्तविक संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के वास्तुओं के साथ, क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो इसी बात को समझते हैं। तो सांसारिक कोलाहल के बीच में शांत रहते हैं और यही जीवन का उद्देश्य है। तो सही है कि इंद्रियों का दमन करना कठिन है, लेकिन जितने भी संभव है उसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शांत मन से आत्म प्रकाश होते, आध्यात्मिक प्रगति होती है, और आध्यात्मिक प्रगति जीवन का उद्देश्य है। इस दुर्लभ मानव जन्म जो बहुत बहुत पशु जीवन के बाद प्राप्त होते हैं, इस दुर्लभ मानव जन्म अगर हम पूरा नष्ट कर लेते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयास में, तो उसका फल क्या होगा? हम वापस पशु योनि में प्रवेश करेंगे, फिर वो दुर्लभ मानव जन्म ऐसे असफल बेकार होते हैं। तो इसलिए मानव जीवन में वही प्रयास करने चाहिए जिससे आत्मबोध होते हैं। तो शंका हो सकती है कि कैसे इंद्रियों को दमन करना, कुछ आवश्यकता है नहीं इंद्रियों का, खाना है खाना, पीना सोना, तो ये सब करना चाहिए। तो वैदिक आध्यात्मिक धार्मिक मार्ग व्यवहारिक भी है। तो भगवान कृष्णा हमको धार्मिक मार्ग दिया है जिसमें स्वीकृति है कि सब एक दिन में परमहंस संत नहीं हो सकते, तो सब निम्न स्थिति में है, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं होंगे, तो इसलिए सब जो भी स्तर में है धार्मिक विधि पालन करने से धीरे धीरे आत्म धर्म में प्रगत हो सकते हैं। और इंद्रिय सुख करना तो शुरू में सब कुछ वर्जन करने का सवाल नहीं होते, इसलिए नियम के अनुसार धार्मिक विधि के अनुसार थोड़ा सा इंद्रिय सुख करना है। एक उदाहरण है कि स्त्री पुरुष संगति मुख्य इंद्रिय सुख है और उसको वर्जन करना कठिन है, लेकिन बंदर जैसे स्त्री पुरुष संगति करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, इसलिए ही धार्मिक विधि है विवाह करना और विवाहित जीवन में धर्म पालन करना है और संतान की उत्पत्ति होती है। संस्कृत में स्त्री बीवी का एक नाम है धर्म पत्नी, तो पत्नी का पानी ग्रहण करने किस लिए, जिससे पति पत्नी एक साथ धर्म पालन कर सकते, सहयोगिता करते हैं धर्म पालन करने के लिए। और ऐसे विवाहित जीवन में धर्म पालन करने से दोनों धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगत हो सकते हैं। तो किस लिए ये सब पालन करने चाहिए, आजकल पुण्य भूमि भारत में भी बहुत प्रचार होते हैं कि विवाह करने का कोई जरूरत नहीं है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करो, फ्री सेक्स इत्यादि, तो ये सब भारत में नहीं था, बहुत गर्हित था, लेकिन आज का ऐसा प्रचार है। ऐसा प्रचार होते है क्योंकि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, इस प्रश्न और उसका जवाब जो भारतीय प्राचीन संस्कृति का मूल था, वो मूल अभी छेदित हुआ और अभी कोई नहीं मानता कि जीवन का उद्देश्य है धर्म पालन करना है। वो सब सोचते हैं कि अगर इंद्रिय सुख उपलब्ध है तो करो, लेकिन नहीं जानते हैं कि विवाह का बहा अगर स्त्री पुरुष संगति होती है तो वो पाप है और उसका फल होगा। और इस जीवन में भी जो ऐसे कहते हैं तो थोड़ा सा क्षणिक इंद्रिय सुख मिलते, लेकिन उसके बाद मानसिक असंतुष्टि बढ़ते हैं, और इसलिए आधुनिक समाज में तो विवाह करके भी लोग तुरंत डिवोर्स करते टूटते हैं विवाह, क्योंकि लोग नहीं जानते कि विवाहित जीवन का उद्देश्य तो केवल इंद्रिय सुख नहीं है। उसमें इंद्रिय सुख होते हैं लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है धर्म पालन करना। तो ये सब प्रचार करना की बहुत आवश्यकता है, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी में, क्योंकि इस ज्ञान प्राप्त नहीं करके सब, मैं जानता हूं बहुत से स्टूडेंट से बात करता हूं तो सब विमोहित है, असंतोष है और नहीं जानते तो जीवन में कैसे शांति प्राप्त होती है। तो यही उपाय है, पहले मैं कौन हूं इसको स्थिर करना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि इस मानव जन्म क्षणिक है लेकिन मृत्यु के बाद मैं जो सनातन आत्मा हूं मैं रहूंगा। शरीर का मृत्यु होगा लेकिन आत्मा का मृत्यु कभी भी नहीं होता। इस ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर इस ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करना है तो जीवन में सुख शांति प्राप्त करना संभव है, अगर नहीं तो बिल्कुल असंभव होते हैं। तो हम आत्मा हैं और हमारा सनातन संबंध है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ, और वो संबंध जो सनातन है लेकिन जो हम भौतिक स्थिति में भूलते हैं तो वो संबंध पुनर्स्थापित होते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा। कृष्ण भक्ति नहीं है एक उपाय जिससे हम कृष्ण भगवान से कुछ मानते हैं, मुझको पैसा दो, हे भगवान आप महान है मुझे पैसा दो, तो ये भक्ति नहीं है। और आशीर्वाद जिससे एग्जाम पास होते हैं तो ये भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है तो ये बात स्वीकार करना कि कृष्ण है भगवान और मैं उनका सनातन दास हूं और इनकी सेवा करना इनकी प्रीति के लिए वो ही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए ये भक्ति कृष्ण भक्ति जो सब जीव का वास्तविक सनातन धन है, जो करोड़ों डॉलर से और बहुत ही मूल्यवान है, अमूल्य है, जीव की आत्मसंपत्ति कृष्ण भक्ति, वो बहुत ही आसानी से प्राप्त होते हैं क्योंकि वो सबके हृदय में है। तो वो हृदय दान सुप्त कृष्ण भक्ति जो है उसको पुनर्जागृत करने के लिए उपाय बहुत ही सरल है, कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। निरापराध रूप से इस महामंत्र जाप और कीर्तन करने से आत्म साक्षात्कार होते हैं और इस महामंत्र का प्रभाव इतना सा है कि ऋषि मुनि होने का आवश्यकता नहीं है। तो गृहस्थ होना, ब्रह्मचारी होना, बिजनेसमैन, तो जो भी स्थिति में हो, अगर कोई हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो साक्षात्कार मिलते कि मैं कृष्ण दास हूं, ये मेरा सनातन सुख का स्वभाव है, यही समझना। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है, भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, हम कौन है, तो ये सब बहुत बड़े विषय है और एक घंटे में सब कुछ बोलना संभव नहीं है। आप ज्यादा लोग जो आज उपस्थित है विद्यार्थी है ने, तो इंजीनियरिंग मेडिसिन इत्यादि पढ़ते हैं, तो एक दिन में एक घंटे में आप पूरा ज्ञान नहीं मिल सकते, आप डिग्री फाइनल एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो धीरे धीरे सब कुछ सीख सकते, तीन चार साल लगते सब कुछ सीखने के लिए। तो आत्मज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। वेद शास्त्र, विशेषकर वेद शास्त्र में वेद ज्ञान है, लेकिन वो वेद ज्ञान शास्त्र में है लेकिन सूक्ष्म रूप में है, खाली पढ़ने से सब कुछ समझ नहीं आता। इसलिए आत्म वास्तविक जीवन में व्यवहार में आत्म शुद्धि होना चाहिए और संत महात्मा सदगुरु से सीखना चाहिए ये आत्मज्ञान क्या है। तो अगर पाप करना है और साथ ही साथ वेद शास्त्र अध्ययन करना है तो फल नहीं होगा। सदाचार पालन करना चाहिए। सदाचार का मतलब पेप्सी नहीं पीना, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना और इंद्रिय दमन करना, और इस प्रकार श्रवण कृष्ण के बारे में, आत्मा के बारे में श्रवण करना है और शुद्ध व्यवहार करने से, शुद्ध आचरण पालन करने से धीरे धीरे हम समझ सकते कि मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, मैं भगवान जैसे सच्चिद आनंदमय हूं, मैं भगवान का सनातन अंश और सेवक हूं, और यही समझना और इसके अनुसार धर्म पालन करना यही जीवन की परम संस्थिति है। हरे कृष्ण। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिससे हमें आशा है आपकी कुछ प्रेरणा होगी और भी सीखना। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, मंतव्य, चुनौती, खिलाफ, अगर हो तो अभी बताइए, वो दूसरा माइक है ना? नहीं नहीं आप आत्मा हैं जी हाँ। आत्मा साक्षात्कार कैसे हो सकता है? कृष्ण भक्ति के द्वारा। इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ है आप कृष्ण भक्ति करो फिर आप प्रूफ मिलेंगे। ठीक है तो अभी दीक्षा अनुष्ठान होगा। चार भक्त है जो आत्म धर्म में जीवन उत्साह करना चाहते हैं। क्या एक प्रश्न है? कुछ भी नहीं सुन पाए। हाउ कैन वी अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ? इस भौतिक जगत में खास कलि युग में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम समझते कि सब कुछ यहां पर अस्थाई है तो हम इतने सा अफेक्टेड नहीं होंगे। सब कुछ आज का महान कोलाहल, आज की बड़ी बड़ी समस्याओं, तो कल हम सब भूल जाते हैं। नहीं, जितने समस्या भी हो तो मरण के साथ सब खत्म होते हैं। फिर हम पुनर्जन्म लेते हैं और एक नया सेट की समस्याओं मिलते हैं। इसलिए सब समस्याओं से मुक्त होना चाहिए। वो संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। हम वैकुंठ जगत जाएंगे जिसमें पुनर्जन्म नहीं होते, मृत्यु नहीं होते, चिरकाल कृष्ण सेवा में सब सदैव सुखी रहते हैं। वहां पर ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। हरे कृष्ण।